Fiecare lacrimă de-a ta mă arde, fiecare îmbrățișare-i cer senin, fiecare răsuflare mă învie și oricare sărut al tău este divin. Aș da cerul și pământul, viața dacă e vrea. Aș da totul pentru tine, stelele de-ai vrea. Aș da sufletul și inima ca să fie a mea. Aș da soarele și luna, munții ți-aș da. Aș da cerul și pământul, viața dacă ai vrea. Te iubesc cum n-am iubit pe nimeni, pentru tine aș muta munții din loc. Povești și șapte mări aș trece, să fiu cu tine aș trece și prin foc. Aș da totul pentru tine, stelele de-ai vrea. Aș da sufletul și inima ca să fie a mea. Aș da soarele și luna, munții ți-aș da. Aș da cerul și pământul, viața dacă ai vrea. Aș da totul pentru tine, stelele de-ai vrea. Aș da sufletul și inima ca să fie a mea. Aș da soarele și luna, munții ți-aș da. Aș da cerul și pământul, viața dacă e vrea.